czasem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 marca, minęła 19. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Będzie więcej łóżek dla pacjentów z COVID-19. Teraz zajętych jest około 70% miejsc. W ekstremalnie trudnych warunkach ratownicy sprowadzili grupę turystów z Babiej Góry. Resort Obrony Narodowej ogłosił konkurs na mural, który upamiętni 22. rocznicę obecności Polski w NATO. W Polsce zarejestrowano 18 775 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 351 osób. To o ponad 1500 mniej niż wczoraj, ale prognozy na najbliższy czas sugerują dalszy wzrost liczby zakażeń. Zajętych jest teraz około 70% łóżek przeznaczonych dla pacjentów covidowych. W tym tygodniu uruchomiono 2000 takich łóżek i baza jest dalej zwiększana, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W przeciągu tego tygodnia uruchomionych zostanie około 4,5 tysiąca łóżek, z czego 1500 to będą łóżka w szpitalach tymczasowych i około 420 łóżek respiratorowych. Zakażony koronawirusem jest prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski poinformował o tym wieczorem. Wcześniej w ciągu dnia ogłosił, że przebywa na kwarantannie w związku z chorobą żony Małgorzaty. W Łodzi w południe uczczono minutą ciszy ofiary pandemii. Dziś mija rok od pierwszego śmiertelnego przypadku koronawirusa w kraju. Hołd ofiarom złożyła m.in. Straż Miejska, włączając sygnały świetlne. Na chwilę zatrzymali się też przechodnie, mówi rzecznik prezydenta Łodzi Marcin Masłowski. Przypomina nam, z jak poważną epidemią mimo upływu roku wciąż mamy do czynienia i obyśmy się jak najszybciej wszyscy zaszczepili i uzyskali tą zbiorową odporność. Żeby uczcić tych, co zmarli, no taka niespodziewana choroba, wszyscy chorujemy, szczepimy się, a nie wiemy co jutro. Tego typu inicjatywy zawsze są cenne, to znaczy, że pamiętamy o ludziach. Od początku pandemii z powodu koronawirusa w Polsce zmarło ponad 46 tysięcy osób. 20 ratowników brało udział w akcji w okolicach Babiej Góry. 11 turystów utknęło w rejonie szczytu i z powodu trudnych warunków atmosferycznych nie byli w stanie zejść. Wiał silny wiatr z prędkością do 100 km na godzinę. Dodatkowo intensywnie sypał śnieg. O szczegółach Joanna Opas. Zgłoszenie wpłynęło na numer alarmowy 112. Od razu w rejon szczytu udało się 3 ratowników. Dopiero po kilkudziesięciu minutach udało się ustalić dokładną lokalizację poszkodowanych, tłumaczy Łukasz Urbanek z beskidzkiej grupy GOPR. Dopiero po 40 minutach udało się nam nawiązać kontakt jeszcze raz z tą grupą turystów, gdzie uzyskaliśmy informację, że grupa niestety się rozdzieliła i jedna bądź dwie osoby będą potrzebowały na pewno pomocy w transporcie, ponieważ już w tamtym momencie nie wskazywało na to, że będą mogli się poruszać o własnych siłach. Część grupy dała radę zejść o własnych siłach, natomiast ci, którzy nie byli w stanie kontynuować zejścia, zostali przetransportowani na noszach. Potem przy pomocy technik linowych zostali opuszczeni w dół. A karetka zawiozła ich do szpitala. Rzeczniczka niemieckiego MSZ-u potwierdziła, że rząd federalny otrzymał informację o zatrzymaniu w Mianmie polskiego dziennikarza Roberta Bociagi. 30-letni fotoreporter relacjonował dla niemieckiej agencji DPA sytuację po przewrocie wojskowym w dawnej Birmie. Do zatrzymania Polaka doszło wczoraj w mieście Taungji, stolicy stanu Shan, w centralnej części Mianmy. Według doniesień lokalnych mediów Robert Bociaga przy zatrzymaniu miał zostać dotkliwie pobity. Rzeczniczka niemieckiego MSZ Andrea Zasse potwierdziła, że resort próbuje uzyskać informacje o stanie zdrowia zatrzymanego. Zgodnie z przepisami unijnymi do udzielenia mu pomocy zobowiązany jest niemiecki konsul w Mianmie. O zdrowie polskiego reportera martwią się też jego koledzy z niemieckiej agencji prasowej. Jesteśmy wstrząśnięci tą wiadomością. Od chwili zatrzymania Roberta nie mamy z nim kontaktu, oświadczył redaktor naczelny DPA. Sven Gussman. Natychmiastowego uwolnienia Roberta Bociagi domagają się także Reporterzy bez granic. Stanowczo potępiamy sposób, w jaki birmańska armia traktuje dziennikarzy, powiedział szef tej organizacji Christian Myer. W Mianmie trwają od tygodni protesty po przewrocie wojskowym, do którego doszło na początku lutego. Sytuacja reporterów z zagranicy uchodziła jednak dotąd za bezpieczną. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Kierownictwo Resortu Obrony ogłosiło konkurs, który ma upamiętnić 22. rocznicę obecności Polski w strukturach NATO. Chodzi o namalowanie muralu, mówi minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Ogłosiliśmy konkurs dla organizacji pozarządowych, żeby zostawić takie ważne znaki w przestrzeni publicznej polegające na upamiętnieniu postaci historycznych, dowódców Wojska Polskiego, wydarzeń związanych z historią Wojska Polskiego. Resort czeka na prace konkursowe do końca kwietnia. Murale mają być nie mniejsze niż 3 na 3 metry. Powinny być wykonane techniką zapewniającą 5-letnią trwałość i odporność na zmywanie. Na muralu powinno być widoczne logo Ministerstwa Obrony Narodowej. I na koniec smutna informacja. W wieku 73 lat zmarł dziennikarz motoryzacyjny Aleksander Żyzny. Przez lata związany z Radiem Kierowców w Polskim Radiu pracował przez 36 lat do 2012 roku. Był także współautorem wielu programów w telewizji publicznej, a także prezesem Autoklubu Dziennikarzy Polskich. Był współorganizatorem wielu akcji na rzecz bezpieczeństwa i kultury ruchu drogowego, a także dziennikarskich rajdów samochodowych, konkursu prasowego Tęgie Pióro i supertestu z ekonomii. Teraz w Trójce czas na sport. Adam Malecki. Dla tych wszystkich, którzy po emocjach w Lidze Mistrzów Europy stęsknili się za piłkarską ekstraklasą, oto ruszyła 21. kolejka. Na początek starcie Krakowi ze Śląskiem Wrocław. Pasy nie wygrały ostatnich 7 spotkań. Po pierwszej połowie jest 0-0. Od 5 meczów nie wygrywa Jagiellonia Białystok, która o 20.30 podejmie Pogoń Szczecin. To może być ciekawe spotkanie, zapowiada Kamil Drygas, gracz Portowców. Trzeba się spodziewać bardzo dużo walki w tym meczu, bo gdzieś tam ładna gra i tak dalej zejdą na drugi plan. Gdzieś tam cały czas się mówi, że jeden stają nam leży, drugi nie leży, ale to nie ma tak naprawdę znaczenia. No, liczy się to, jak my zagramy, co Jagiellonia będzie chciała pokazać i przede wszystkim to, żebyśmy wygrali, no bo 3 ostatnie porażki w lidze, no nie ukrywam, że bardzo nas denerwują i musimy to zmienić. Jedziemy do Białegostoku, musimy się może trochę bardziej skoncentrować gdzieś tam w kluczowych momentach spotkania, no i przywieźć stamtąd 3 punkty. Piłkarze grają, windsurferzy żeglują u wybrzeży Portugalii. W olimpijskiej klasie RSX trwają Mistrzostwa Europy. Zofia Klepacka spadła o 1 pozycję i zajmuje 2 miejsce. No jesteśmy już po wyścigach flitowych. Dzisiaj był wiatr od brzegu, było bardzo trudne żeglowanie. Zajmuję 2 miejsce przed medal race'em. Mam 1 punkt do francuski, tak więc jutro walka na całego o złoto. Tylko to mnie interesuje. Wśród mężczyzn Radosław Furmański jest 4, tuż za nim sklasyfikowany jest Piotr Myszka. Zakończenie zawodów jutro. W kolarstwie w wyścigu Paryż-Nicea po raz kolejny wygrał Słoweniec Primož Roglič. Tym razem jego łupem padł 6 etap i jest liderem klasyfikacji generalnej. Pedałują także w Tirreno Adriatico, tu dopiero 3 etap, który wygrał Holender Mathieu van der Poel. Liderem pozostaje Belg van Aert. Najwyżej z Polaków Michał Kwiatkowski, 51. I jeszcze narciarstwo alpejskie. Słowaczka Petra Flychowa odniosła 20. zwycięstwo w alpejskim Pucharze Świata. Po tym jak wygrała slalom w Jasnej, dziś triumfowała w Are. Słowaczka pewnie prowadzi w klasyfikacji slalomu. Kolejny sport za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Cały czas obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem w województwach pomorskim, wielkopolskim i łódzkim oraz na północy Górnego Śląska. W nocy wiatr nieco osłabnie, będzie pochmurno z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na południu śnieg. I od minus 1 stopnia na wschodzie do plus 4 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy. Poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 4 strony dźwięku. 19:10 będzie za parę sekund na zegarach, co oznacza, że rozpoczynamy naszą cotygodniową podróż po całym świecie i sprawdzamy, co w którym zakątku świata jest najbardziej popularne w tej chwili, jak chodzi o muzykę naturalnie. 2273 to jest numer telefonu do nas. Bardzo serdecznie zapraszam do korzystania. Można wyrażać swoją opinię pozytywną, jak i naturalnie negatywną na temat dzieł liryczno-muzycznych prezentowanych w programie 4 strony dźwięku. Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko i chciałbym zacząć od utworu, który niejako staje się hymnem tego programu. Trailer Park Boys, The Kitty Mancy Shanty. Proszę. There once was a cat with a hungry belly. The name of the cat was Whiskers Jelly. His throat was dry and his bowl was bare. Meow, meow, fairy cats meow. Soon may the kitty man come with birds and mice and some tasty gnomes. One day when the critters come, we'll eat till our bellies are full. Well, Jelly got his boys and they gathered round. They scattered seeds from a sack they found. In hopes the seeds they spread on the ground would bring small critters a boot. Soon may the kitty man come with birds and mice and some tasty gnomes. One day when the critters come, we'll eat till our bellies are full. While the gang was bored and morale had dipped, till one of the seeds grew green catnip. They snipped and they snacked and they all got ripped. They all had a meow that night. Soon may the kitty man come with birds and mice and some tasty gnomes. One day when the critters come, we'll eat till our bellies are full. While their heads were hung and the morn was nigh, the nip was strong and they all got high. Their bellies were shrunk and their bowls still dry. Oh, bring us some ice today. Soon may the kitty man come with birds and mice and some tasty gnomes. One day when the critters come, we'll eat till our bellies are full. Kiedy tradycji stało się zadość i przywitaliśmy cztery strony dźwięku hymnem, to przypomnę, że w tym programie chodzi o to, że zwiedzamy cały świat i sprawdzamy notowania najczęściej odtwarzanych utworów, najczęściej słuchanych utworów w różnych zakątkach Ziemi. Moja ukochana, słoneczna Chorwacja to będzie teraz na antenie radiowej Trójki, mianowicie zespół Animal Drive. Ja nie wiem, czy Państwu zespół znany, ale wokalista tego zespołu posiada jeden z najmocniejszych głosów rockowych, metalowych, znanych mi wśród obecnie panujących zespołów. Naprawdę robi to ogromne wrażenie. Żeby zrozumieć, jak mocny głos ma gentleman, którego za chwilę usłyszymy, posłuchamy sobie coveru zespołu Roxette, no bo mamy porównanie, jak brzmiał oryginał, i w Chorwacji ten utwór jest w stacjach radiowych bardzo popularny, świeży album Back to the Roots, tak naprawdę epka, nie album. 2020 rok, wtedy to zostało wydane. Ja pamiętam, że jak pierwszy raz to kiedyś usłyszałem, to zrobiło to na mnie kolosalne wrażenie i nie jestem zaskoczony, że to w rozgłośniach radiowych w Chorwacji rzeczywiście króluje na zestawieniach. Proszę bardzo, The Look, Animal Drive w Trójce. Oh. She's the fucking brain drop. She's got the look. She go na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. One in a while can make your blood go to blue. When everything I love to do, I do for you. When they go la la la la la, she's got the look. One in a world can make you to blue. When everything I love, I do for you. When they go la la. Animal Drive, prosto z Chorwacji. Ja przypomnę, że jak ten program dobiegnie końca, to chwilę później, około godziny 23:00, umieszczę na naszych mediach społecznościowych i na moim fanpage'u Łukasz Ciechański na Facebooku umieszczę link do tej playlisty, żeby Państwo mogli sobie odtworzyć te wspaniałe utwory. W wielu przypadkach myślę, że jedno odtworzenie na antenie radiowej Trójki to może być za mało, żeby zaspokoić głód nowych brzmień z całego świata. Jak jesteśmy przy brzmieniach z całego świata, to z Chorwacji pojedziemy teraz na Węgry. Wiele razy w tym programie opowiadam o historiach takich, że muzyk robi karierę w radiu i w ogóle w świecie, w branży muzycznej, muzyk pochodzący z TikToka, czyli z takich mediów społecznościowych, na które nawet ja już jestem za stary, mimo że wyjątkowo stary nie jestem. Jedną z takich postaci, która zrobiła ogromną karierę, jest starszy dżentelmen z Węgier. Pan, który się nazywa Dziwny Pan ze Stoku. Dziwny Pan ze Stoku, postać, jest to starszy dżentelmen, często jego zdjęcie jest wykorzystywane do ilustrowania różnych artykułów w internecie. Tak długo było to używane, aż pan stał się memem ze względu na dziwny uśmiech. Rzeczywiście uśmiech jest niepokojący tego dżentelmena. Zespół Cloud9 Plus wykorzystał tego dżentelmena do teledysku i dlatego zwrócił moją uwagę kiedyś, a teraz okazało się, że na Węgrzech zespół robi coraz większą karierę utworem Hide the Pain. Bardzo proszę złapać się czegoś, bo będzie głośno. Stuck in my thoughts, nothing can save me. You better run, run before I'm gone. You call me anything you want, but I will never hide. You call me anything you want, but I will never hide. You call me anything I wanna be, never hide. You're insane, you're insane. Nothing. Jak chodzi o mocarne brzmienia, to teraz zrobimy sobie małą przerwę. Zostawiamy Węgry, utwór Hide the Pain i Cloud 9 Plus z gościnnym udziałem dziwnego pana ze stoku w teledysku. To na razie odkładamy na bok, teraz będzie dużo spokojniej. Dla wszystkich z Państwa, którzy mają zszargane nerwy po całym tygodniu ciężkiej pracy, teraz wprost z Norwegii. Przyzwyczailiśmy się, że w programie Cztery Strony Dźwięku utwory pochodzące z Norwegii raczej zrywają grzywki, jak to mawia moja mama, że gra tak głośno, że aż mu grzywka podskakuje. Tutaj będzie zgoła inaczej. Leonard Cohen i You Want It Darker. Co prawda utwór pochodzący z roku 2016, z 14 albumu studyjnego o tym samym tytule, to teraz ten utwór w Norwegii zaczyna zdobywać popularność. Czy tam się coś wydarzyło? Czy znowu ktoś w mediach społecznościowych wypromował ten utwór? Tego nie wiem. Natomiast ten utwór to symboliczne pożegnanie z życiem. Tym bardziej symboliczne, że faktycznie niedługo potem artysta zmarł. Mówi tutaj podobno podmiot liryczny: panie, jestem gotów. Zatem z kręgów czysto rozrywkowo-gitarowych przenosimy się w liryczne zakamarki duszy Leonarda Cohena. Lining up the prisoners and the guards who take an aim. I struggled with some demons. They were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Hineni, hineni, I'm ready, my lord. Sanctified be thy holy name, vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the love that never came. You want it darker? We kill the flame. If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame. You want it darker? Hineni, hineni. Hineni. Utwór zyskujący coraz większą popularność w Norwegii to Leonard Cohen, You Want It Darker. Otrzymałem tutaj poza anteną skargę od Małgorzaty, która siedzi dzielnie przy telefonie, że no, nikt nie dzwoni, zatem zachęcam. Jeżeli państwo chcą tutaj powiedzieć, co państwo uważają na temat prezentowanej muzyki i tego akurat zestawienia w takiej formie, czy ten utwór na przykład nadaje się na utwór dnia, czy utwór programu, czy to jest coś, co państwo dopiero poznali dzięki programowi Cztery Strony Dźwięku. Zachęcam serdecznie. 227 trójek to jest numer do nas. 227 trójek polecam serdecznie skorzystać w wolnej chwili. Pora na trójkę małpa.polskieradio.pl to jest adres, z którego korzystam przy okazji porannego programu. Też można używać. Łukasz. Ciechański, małpapolskieradio.pl. Również zachęcam. Teraz przeniesiemy się do Niderlandów i zaprezentuję państwu utwór, który 2 tygodnie temu w zestawieniu czy 4 Strony Dźwięku, czyli 2 tygodnie temu, czyli w trzecim odcinku tego, w trzeciej odsłonie tego programu, pojawił się po raz pierwszy. Jest to projekt Lunatic Soul, czyli projekt naszego rodaka Mariusza Dudy, który w Niderlandach jest bardzo popularny. W klimacie Leonarda Cohena trochę jeszcze zostaniemy, a za chwilę uruchomimy więcej przesterów na gitarach. To za moment. Najpierw podróż przez las. Jak zamykam oczy, to tak sobie wyobrażam to, co się dzieje w umyśle Mariusza Dudy, kiedy gra ten utwór. We'll be right back. whispers and voices. And my starving truth. I thought I had it covered. I thought I had it done. Pan Michał napisał mi maila na łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Szanowny pan redaktor być może pamięta, ale w tym miesiącu ostatni album Bathory Nordland 2 stanie się pełnoletni. Tak mi się skojarzyło z tym lasem i z początkiem kompozycji pana Dudy. Pozdrawiam, Michał. Bardzo dziękuję, panie Michale. Mamy jeszcze maila od pana Patryka. Miałem okazję poznać pana Mariusza Dudę. Rozmawiałem z nim w 2019 roku. Niezwykle otwarty, a jednocześnie skromny człowiek. Podobnie jak reszta załogi Riverside, choć Lunatic Soul to bardziej intymny w cudzysłowie projekt artysty. Piękne, cała nowa płyta Lunatic Soul jest wspaniała. To, co pan pisze, panie Patryku, na temat pana Mariusza Dudy, rzeczywiście jest w 100% prawdą. Ja pamiętam w okolicach 2009 roku, kiedy zespół Riverside wydał płytę Anno Domini HD, to ja miałem okazję gościć w studiu radiowym panów z zespołu Riverside i pamiętam, że śmiali się ze swojego kolegi zespołowego, że on jest tym nieśmiałym, który uczy się dopiero udzielać wywiadów. I właśnie chodziło o pana Mariusza Dudę. Także jest to wyjątkowo skromna postać. I jeszcze mail od melduje się Kobretti, czyli od Kobry, Bałkany, kocham i rozumiem, no i ten Cohen wspaniały, pięknie zacząłeś. Bardzo dziękuję. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl albo 2 2 7 3 można dowoli korzystać. Teraz, szanowni państwo, jedziemy do Irlandii. Utwór, który tydzień temu nie zmieścił się w naszym zestawieniu, a jest wyjątkowo popularny w Irlandii w rozgłośniach radiowych, warto posłuchać. King of the Road. Kiedy pierwszy raz go usłyszałem, to bardziej mi się ze Stanami Zjednoczonymi skojarzyło. A tu proszę, jednak Irlandia. W skład zespołu czterech muzyków wchodzi wokalistą jest pan Eddie Sherlock. Ten utwór jest świeży, końcówka zeszłego roku. Inspiracje wokalne podobno. Bruce Springsteen, Bob Dylan, Mick Jagger, Paul Weller i wszyscy Irlandczycy, tak podaje sam wokalista. No to posłuchajmy. Thank you.

oby tak dalej. Nawet spotykam się ze sformułowaniem redaktorzyna, które wcale moim zdaniem nie jest uwłaczające. Dwie dwójki, siedem trójek, można śmiało korzystać. Przejdźmy do następnego dzieła liryczno-muzycznego, które dla Państwa przygotowałem. Teraz jedziemy do Finlandii. W Finlandii mamy szwedzki zespół popularny. To mi trochę przypomina taką opowieść o skandynawski kryminał, jak Norweg zabił Szweda Finką. Więc teraz w Norwegii popularny zespół ze Szwecji. Rockowy zespół z 2006 roku, Lila Sister i utwór Pretender. Posłuchajmy. Pretty face and a dirty mouth. She lifts you up and then beats you down. Get you hooked on her supply. Then run off with some other guy. You're the sharpest knife. You couldn't feel when you drove it inside. If I heal with time, you know that I remember the way you bled me out. Pretender, addicted to your lies. You're the sharpest knife. Couldn't feel when you drove it inside. Pretender, a snake's tongue in your mouth. Swallow that you're everything I'll ever need. You know that I remember the way you let me out. Pretender, addicted to your lies. You're the sharpest knife. Couldn't feel when you drove it inside. Pretender. Pretender, just like me. Pretender, you got one last chance to unbreak me. Just lay your arms down on this knee. Yeah. You know that. Dziewięć minut do godziny ósmej pozostało, zatem pora na ostatni w tej godzinie utwór, ale nasza przygoda z podróżą po całym świecie i w zaglądaniu w różne zakamarki się nie kończy. Słyszymy się po serwisie Trójki, który będzie o godzinie 20. Teraz jeszcze skoczymy do Turcji. Hani Nardeler i utwór Levo. To jest utwór, który jest popularny właśnie w Turcji. Ja się cieszę, bo to jest gatunek hip-hop, który jest mi z jednej strony obcy, a z drugiej, kiedy pojawia się coś intrygującego, to mnie to zawsze zwraca moją uwagę. Zatem turecki hip-hop w radiu, nie sądziłem, że będę kiedyś miał okazję zaprezentować coś takiego. Posłuchajmy. Düşünmediler kendilerinden başka birisini hep ben dediler. Çekinmeyip yetim hakkı yediler. Ben çok gördüm boğazına haram lokma koyanları. Hırsızlığı sakın alışkanlık yapanları. Çocuk yaşta kızı pazarlayanları. Ve sonra ben Müslümanım diyen adamları. Çok